بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد أكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة متومي صلى الله عليه وسلم بعد وتوبو كتكا kitabu chetu hichi Sharh Ulumat al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Sharh ya al-Allamah al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu tabarak wa ta'ala na kama nafahamika kwamba Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah kila kitabu hichi alituwekea kwanza kawaidu hama fi asmai wa sifati kawaidu hama fi asmai wa sifati kwamba kanuni ambazo ni muhimu katika mlango wa majina na sifa na kawa tumeanza na kanuni zinazohusiana na masala mazima ya asma Allah tabaraka Utaala. Ikawa kaida ya mwanzo ilikuwa ni kaida gani? Aha. Ke alwajibu nususi alkitabi wasunna fi asmaillahi wasifatihi. Hii ni wajibu kwa kila Muislam ahli sunna wal jamaa afahamu. Nini wajibu wa dalili za kitabu na sunna katika majina ya Allah na sifa zake, sawa? Na Nini? Lafa'u dalalatuha. Naam, soma kwa sauti. Lafa'u dalalatuha ala zahiriha min ghayri at-tabyir li'anna Allah anzala al-kitab anzala al-Qur'ana ala lisani lughatin arabiyyin mubin wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatakallam bi lisani al-arab al-wajib fawajaba ibqa'u dalalati kalami Allah ibqa'u dalalati كلام الله وكلام الرسول كلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان بس يكفي هنا واجب وكلا مسلم اهل السنه والجماعه دلاله الكتاب والسنه ها دلاله الكتاب والسنه او ابقاؤها على ظاهرها من غير تغيير واجب kwakeeni kuzibakisha hizi dalili katika dhahiri yake bila kuzibadilisha limadha yan Allah anzala alqur'ana bi lisanin arabiyyin mubin ndio hoja ya kwanza kwa sababu Allah ameteremsha hii Qur'ani kwa ulimi au kwa lugha ya Kiarabu kilichokuwa wazi Sawa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alioteremshiwa hii Qur'an. Bi ayi lughatin yatakallam? Anaongea kwa lugha gani? Anaongea kwa kiha. Sawa anaweza akaja muha leo. Si ndio? Akatafsiri kinyume na vile ambavyo walivyotafsiri Waarabu wenyewe. Miongoni mwao ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa. Sasa labda alikuwa anaongea kwa lugha hiyo. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam yatakallam bil lisani al-arabi. Anaongea kwa lugha ya Kiarabu. Haende leo tutafsiria Qur'ani. Kwa kama Qur'ani ilikuja kwa Kiarabu na Mtume sallallahu anaongea kwa lugha ya Kiarabu. Madha yajibu alaina? يجب علينا ابقاء دلاله كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان اي في ذلك اللغه صح منن يا الله نمتومه تبقىش هيو هيو كما يليو ketika ile ile lugha sawa na kwa sababu tatizo la kubadilisha hayo maneno kutoka kwenye dhahiri yake ni kumsingizia Allah maneno ambayo yeye hajasema. Aitolewa mifano mingi, sawa? Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, kwamba mikono ya Allah imekunjuka, anatoa atakalo. Hautaki kusema kwamba nguvu za Allah, sawa? Wala hautaki kusema rehma za Allah, unatakiwa useme mikono ya Allah bila kumfananisha mikono yake na mikono ya mmoja katika viumbe wake. Hii ni kanuni muhimu sana endana, ambapo kanuni hiyo huizingatie na huitakidi na usimame nayo sehemu yoyote ambapo atakapokuwa pame kuletea utata katika mlango huu wa majina ya Allah na mlango huu wa sifa za Allah tabaraka wa taala. Kaida ya pili katika majina ya Allah tabaraka wa taala, kwamba majina ya Allah yote ni mazuri. Kadhalika ghairu mahsuratin bi adadin muayyan, hayana idadi maalum. Kadhalika la tathbutu bil aqli wa inma tathbutu bil shar'i, hayathibiti eti kusema kwamba Allah hawana mfananisha Mungu na mkono, mambaja Mungu na kadha. La, haya majina hayathibiti kwa akili, yanathibiti kwa sheria. Kwa hatuna nafasi ya kuingiza akili zetu, sawa? Na aliruha kama jaat, ipitisheni haya majina ya Allah na sifa zake kama jinsi yalivyokuja fi nususi alkitabi wa sunna min ghairi takyifin wa tamthili wa tashbih wa ta'til wa la ta'wili. Wazi? Nyingine, majina yote Allah tabaraka wa taala, fa innahu yadullu ala dhati Allah wa ala sifati allati tadammanaha wa ala al-athar al-mutarattab alayhi kana mutaaddiyan. Hii tumeisema sana hii. Kama ukisema jina la Allah, ujue linajulisha kwanza dhati ya Allah, linajulisha sifa yake na athari inayotokana na jina hilo. Idha kana dhalika al-ismu mutaaddiyan wa idha kana dhalika al-ismu laziman fa yadullu ala madha, ala al-ismi wa sifa fakat. Tumeelewana? Hizo ni kanuni ambazo tumezisoma katika masala mazima ya majina Allah tabarak wa taala. Tunakwenda taratibu taratibu hivi ili tuzifahamu hizo kanuni. Tukapofika katika milango yenyewe, tutakuwa tunakwenda tukiwa tunakumbushana, makumbuka kanuni fulani ilikuwa inasema hivi, ndio maana hapa muallif kasema hivi. Sawa? Na pia kwa nini tunakwenda taratibu, ili mfahamu nyinyi ahlu sunna katika mlango wa majina ya Allah na sifa za Allah nini mnaitakidi? Sababu itikadi ndio inayopigwa vita siku zote na watu, sawa, wa batil. Siku zote pigwa vita itikadi. Na nyinyi kila siku mnasemwa hata katika maji, katika mitaa huko, katika shughuli zenu nasema nyinyi watu wa itikadi, kila siku itikadi, itikadi, itikadi, itikadi. Sasa ukiwa na itikadi ambayo wewe hujaisoma utapotea, utakuta wakati mwingine unaletewa shubha kisha unaiacha ile itikadi yako. Sawa, kisha naiacha itikadi yako ambayo ni sahihi. Na asema fi sifati wa tahtaha furu'un, kaida ya tatu ni katika sifa za Allah, sifati Allah, sifa za Allah, na chini ya sifa hizo kuna furu'u, kuna mataga, kuna matawi. Alfaru'u alawwal sifatu Allah kulluha ulia, sifa za Allah zote ziko juu. Hakuna sifa ya Allah tabarak wa taala iliyopo chini. Sifatullah kulluha ulia. Wazi? Sifatu kamali wa madhi ni sifa zilizokamilika na ni sifa zilizo sifa za kusifu. Sio sifa za kulaumu, sifa za kusifu. Laisa fiha naqs, hakuna mapungufu, biwajihim min alwujuhi, kwa njia yoyote, kwa sura yoyote, hakuna sifa ya Allah ile mapungufu. Sawa? Hakuna sifa ya Allah ile kwa mapungufu. Na hapa kuna mifano ambayo itakuja kuonyesha hali hiyo. Asema mfano wa sifa hizo, sifa za ukamilifu, zisizokuwa na mapungufu kwa sura yoyote, kalhayati. Allah la ilaha illa huwa alhayyu القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حياة وحي نصفة يا الله تبارك وتعالى والعلم نعلم نصفة يا الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور والقدرة نوازو نصفة الله تبارك وتعالى والبصر na kuona ni sifa ya Allah tabarak wa taala wal hikmatu wal rahmatu na sifa ya hikma sifa ya huruma wal ulu na sifa ya ujuu ha ulu dhat wa ulu sifa wal ulu nu'an wa ghairi dhalika na nyinginezo katika sifa zisizokuwa hizo sifa za ukamilifu hizi zote kuziangalia sifa za hayat wal ilm wal qudra was sama wal basar wal hikma wal rahma wal ulu zote sifa za kamali sifa za ukamilifu hakuna upungufu wowote ambao unaweza kupata katika sifa hizi ambazo sifa hizi ni sifa za nani za Allah tabarak wa taala tunaelewana eh liqawlihi taala walillahi al mathalu al a'la na kwa Allah tabarak wa taala ndio kuna mfano wa juu ولأن الرب كامل لقسبب مولا wetu amekamilika fawajaba kamalu sifati kwa kuwa yeye amekamilika ikawa ni wajibu sifa zake ziwe zenye kukamilika sawa tuko pamoja naam kisha akasema Sheikh Allah amraham wa idha kanat sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi na ikiwa itapatikana sifa ya upungufu isiyokuwa na ukamilifu ndani yake hiyo sifa mumtani atun fi haqqihi imezuiliwa katika haki ya Allah Allah hawezi kusifika na sifa ya upungufu kal maut kama vile sifa ya kufa sifa ya kufa ni sifa ya upungufu kwa kumbe mtu anaishi kisha baadaye anakufa anakuwa amekwisha na mtu akifa mambo yake yamekwisha tabaki anatajwa tu lakini hawezi kuinuka hawezi kusema hawezi kujitetea hata kama watamchoma watamchoma hata kama watamtupa ziwani watamtupa ziwani hata kama watamkata watamkata sifa ya upungufu kisha akatoa mfano mwingine waljahal sifa ya ujinga Allah asifiki kwa sifa ya ujinga والعجز صفه يا كشندوا والصمم او السمم صفه يا عزيوي والعمى صفه يا upofu ونحو ذلك انا مفنوان لانه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص او عاقب الواصفين له بالنقص بسبب الله تبارك وتعالى ndiye mwenye kuadhibu wale wenye kumsifu yeye na sifa ya upungufu au amewaadhibu wale ambao wenye kumsifu yeye na sifa ya mapungufu wanazaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais kisha akatakasa akaitakasa nafsi yake na kuisafisha kutokana na yale ambayo wanamsifu kwa mambo hayo katika sifa za mapungufu Allah ametakasa nafsi yake سبح لله ما في السماوات وما في الارض ولان الرب لا يمكن ان يكون ناقصا فسبب مولا haiwezekani awe ni mwenye mapungufu limunafati nafsi lirububia kwa kule upungufu kupingana na ulezi upungufu kupingana na ulezi huwezi kuwa rabbul alamin mlezi wa viumbe wote kisha ukana mapungufu alafu utashindwa kulea hivyo viumbe kisha akasema wa idha kana tisifa tukamala min wajhin wa naqsa min wajhin sawa sehemu ya kwanza ilikuwa asifa tunaqsa la kamala fiha Allah amekanushika kuwa na sifa iliyokuwa na mapungufu sio kuwa na ukamilifu hii amekanushika Allah hawezi kuwa na sifa hizo Na ukiona mtu amemsifu Allah tabarak wa taala sifa hizo basi huyo mtu amemtusi Allah tabarak wa taala kampunguzia hadhi yake na kamnyima sifa zake na huyo Allah tabarak wa taala atamwadhibu lakini kuna sifa baadhi ambazo zina ukamilifu katika upande fulani, kadhalika zina mapungufu katika upande fulani. Sawa? Lam takun thabitatun lillah. Sifa hizo hazitokuwa ni zenye kudhibiti kwa Allah, wala mumtani'atun alayhi, pia hazitokuwa ni zenye kuzuilika kwa Allah. Kwamba heti hizi ndio sifa za Allah, au kusema kwamba hizi haziwezi kuwa sifa za Allah. Nafahamu? Sifa ambazo Allah tabaraka wa taala mumtani'atun fi haqqihi, hazipo kwa Allah tabaraka wa taala. Haiwezekani Allah sifike na sifa hizo, ni zile ambazo naqisan la kamala fi. Sawa? Zina mapungufu wala hazina ukamilifu. Zenyewe zina mapungufu ya moja kwa moja, kal maut wa madha wal jahl wal ajz wal ama wa nahi dhalik. Sawa? Halafu kuna sifa ambazo zina sura ya ukamilifu katika upande fulani na zina sura ya upungufu katika upande fulani. Hizi hazithibitishiwi Allah, na wala hizi hakanushwi Allah. Kwamba Allah hana sifa hizi, au Allah asifika na sifa hizi. Tabaki hivyo. Sawa? Asema lam takun thabitatun lillah wala mumtani'atun alayhi ala sabili litlaq. Hizi hazithibitishwa kwa Allah wala hazitozuilika kwa Allah tabarak wa taala katika njia ya moja kwa moja. Bal la budda min at-tafsil, lazima kuwepo na upambanuzi. Tafsil muhimu katika sifa zenye sura kama hizi, au kile lugha yetu ya zamani, katika sifa zenye kabila kama hizi. Lugha za wazee hizo, sema tafsili yake inakuja, yasema fatuthbitu lillah fi alhali allati takunu kamala. Tunaona sifa zenyewe zina sura mbili, kamala min wajhin wa naqisan min wajhin. Kwa hiyo hizi lam takun thabita lillah wala mumtani'atun alayhi ala sabili al-itlaq, hazitothibitishwa kwa Allah moja kwa moja, wala hazitokunishwa kwa Allah moja kwa moja. Lakini kwa tafsiri, kwa unasema fatuthbitu lillahi fil hali allati takunu kamala, sifa hizi zitathibitishwa kwa Allah zikiwa zimekuja katika sura au katika hali ambazo ndani yake kuna ukamilifu, kwa sababu ndani yake kuna ukamilifu. Wadhi watamtani alayhi fil hali allati takunu naqsa, na zitakanushwa sifa hizo kwa Allah tabarak wa taala, tavuliwa Allah tabarak wa taala sifa hizi pale ambapo zitakapokuja katika hali ambayo ndani yake kuna upungufu. Kama nini? Kalmak, kama sifa ya vitimbwi, walkaid walkhida na udanganyifu wa nahidhalika na mfano wake. Fa hadhi sifat takunu kamala, sifa hizi zinakuwa ni sifa za ukamilifu. Idha kanat fi muqabilati mithliha, pale ambapo zinapokuwa zimekuja kukabiliana na mfano wa sifa hiyo. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sawa? Idha kanat, bali zitakapokuwa sifa hizo, fi muqabilati mithliha, zinapokuwa zinakabiliana na mfano wa sifa. Kama wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Kama kuja Allah ameitwa khairul makirin, lakini je, katika sifa za Allah tabaraka wa taala ni makru? La, mpaka pale watakapokuwa watu wamefanya vitimbwi, ndio sifa hiyo atasifika nayo Allah tabaraka wa taala katika sura ya kurejesha vile vitimbwi. Yani kama unatafanya vitimbwi kumfanyia Allah tabaraka wa taala vitimbwi, basi Allah naye atakufanyia vitimbwi, na yeye ndio mbora wa kufanya vitimbwi. Umefahamu? Anasema kama vile al-makr wal-kaid wal-khida' wal-hiya. Fahadhihi sifat takunu kamala idha kana fi muqabilati mithliha li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizi. Kwa sababu zinajulisha sifa hizi kwamba mtendaji wa sifa hizi sio aje, sio mshindwaji, huwa hashindwi Allah tabarak wa taala. Anafanya vitimbwi kwa yule aliyefanya vitimbwi na hashindwi, sababu siku zote mfanya vitimbwi akishinda ajidai nimemkomesha. Sasa Allah ukifanya vitimbwi upande wa dini anakufanyia vitimbwi na hashindwi, huwa khairul makiri. Lakini tu moja kwa moja mtu anasema katika sifa za Allah ni nini? Al-makru. Nasema hapana, Allahu tabaraka wa taala la yutasafu bil makri wala yutasafu bil khida kama annahu la yutasafu bil kaidi. Wazi? Naam. Allah hasifiki kwa makr wala khida wala kaid mutlaka, lakini ikiwa ni mukabil yatasafu biha. Na hapa inakuwa ni sifa ya nini? Ya ukamilifu, kwamba Allah hashindi na watu kufanya maovu, kuwafanyia maovu mfano wake. Laisa bi'ajizin an muqabilati aduwihi au an muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi, katika kumkabili adui yake kwa kumfanyia kitendo kama kile ambacho alichokifanya. Sawa? Kama kile ambacho alichokifanya. Aljazaa'u min jinsi al-amal. Malipo siku zote yanakuwa katika jinsi ya nini? Ya yale matendo. Ukifanya hiki basi utalipwa kwa hiki. Wa yamkuruna yamkurullah. Makafiru wanafanya vitimbi na Allah anafanya vitimbi. Wallahu khairul makirin. Allah ni bora afanya vitimbi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Hawa wanafanya makida, ujanja, vitimbwi, na Allah tabaraka wa taala na mimi nawafanyia ujanja, vitimbwi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Wanafiki wanamdanganya Allah naye Allah tabaraka wa taala anawadanganya, ila ghairi dhalika, katika mpaka na aya zingine zinazofanana na hizo zinazoashiria sifa hizi za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukiulizwa sifa hizi ni sifa gani, nasema sifa hizi ni sifatu kamal min wajhin wa sifatu nafsin min wajh. Sifa za upungufu za ukamilifu katika sura fulani na sifa za upungufu katika sura fulani. Umeelewana? Na يقول المصنف رحمه الله فاذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا ikisema kwamba je hivi Allah inaruhusiwa kusifika na sifa hii ya makr ya vitimbwi, fala takul naam wala takul la, usisemi ndio asifika wala usisemi hapana asifiki. Ta usisemi ndio yusufu bisifati almakr ha au hapana la yusufu biha, usisemi hivi, walakin qul, lakini sema huwa makirun biman yastahiqu dhalika tafsilan, yeye Allah tabarak wa taala ni mfanyaji wa vitimbwi kwa kumfanyia yule anayestahiki kufanyiwa tafsilan. Hapo nako umefanya tafsiri, sababu hii ni sifa ambayo inahitaji tafsiri, ni sifa ambayo inahitaji nini? Tafsiri, sababu kuna wajibu wa kamal na kuna wajibu wa nini? Wa nuksan. Wallahu a'lam. Atakuno atakuno nafsan yani hali hali atakuwa ni nani hali bora dola hali fatakuno nafsan fi ghairi hadhihi alhal, sifa hii ya makru wal khida itakuwa ni sifa ya mapungufu katika hali isiyokuwa hii. Sawa. Fatusbitu lillahi fil hali alula duna athani, utaithibitisha sifa hii katika hali ya mwanzo. Ni hali gani? Halul kamal. Duna athani kinyume na hali ya pili ambayo ni halu an-nuqsan. Sawa. Ndio kwa mfano qala taala wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin ila akhirih. الفرع الثاني فرع يا بيلي كتك صفات الله صفات الله تنقسم إلى قسمين كما صفة الله زمجوانيكا سهم بيلي صفات الله تنقسم إلى قسمين صفة الله زمجوانيكا سهم بيلي ثبوتية وسلبية سواء كنا صفة za Allah tabaraka wa ta'ala zilizothibiti ambazo yeye Allah amezithibitisha yeye mwenyewe na salbia kuna sifa za Allah tabaraka wa ta'ala ambazo hazikuthibiti sawa bi maana Allah amezikanusha yeye mwenyewe fasubutia tu Sifa ya Allah tabarak wa ta'ala iliyothibiti Ma asbataha Allahu li nafsihi Ni ile ambayo Allah ameithibitisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake Kal hayati wal ilmu wal kudra Kama vile uhai na elimu na kudra Uwezo Kama Allah yupo hai Anasifika kwa sifa ya uhai Na Allah tabarak wa ta'ala Anasifika kwa sifa ya ilmu Allah anasifika kwa sifa ya uwezo kwamba Allah anaweza ala kulli shay'in qadir juu ya kila kitu ni muweza wa yajibu ithbatu halillahi ala alwajhi alaiq kwa ni wajibu kudhibitisha sifa hii kwa Allah katika sura ambayo inaendana sambamba na yeye Allah tabarak wa taala lianna Allah athbataha li nafsihi wa huwa a'lam bisifat kwa kuwa Allah tabarak wa taala yeye ndiye ambaye ameithibitisha hii sifa kwake yeye mwenyewe na nafsi yake na yeye ni mjuzi zaidi wa sifa Allah anafahamu zaidi hizo sifa au sifa zake kuliko mtu mwingine wa asalbia hiya lati nafaha Allah an nafsihi ni sifa ambayo Allah amekanusha yeye mwenyewe katika nafsi yake kadhulm kama vile sifa ya dhulma fajibu nafiha Anilla ni wajibu kukanusha na kuikataa sifa hiyo kwa Allah sema kwamba sifa ya dhulma sio sifa ya Allah li'anna Allah nafaha an nafsi kwa Allah amejikatalia yeye mwenyewe kwamba hasifiki na sifa hiyo lakini yajibu itikadu thubutu dhiddiha lakini ni wajibu kuitakidi kudhibiti kinyume chake lillahi kwa Allah tabarak wa taala ala alwajhi alakmal katika njia au katika sura ya ukamilifu yaani nafya la yakunu kamalan hatta yatadammanu thubuta kwa sababu siku zote nafya kukanusha hakukamiliki mpaka kuwe kumeendana na kudhibitisha kinyume cha dhulma ni nini ha uadilifu sahihi Kaya tunakanusha sifa ya dhulma kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala amejikanusha yeye mwenyewe kadhalika tunathibitisha kinyume chake ambacho ni uadilifu Allah tabarak wa ta'ala sifa ya sifa ya al-adala wazi na mithalu dhalika kauluhu ta'ala la wala yadhlimu rabbuka ahada na mola wako hadhulumu yeyote fayajibu nafyu dhulma anillahi ma'tiqadi thubuti al-adli lillahi ala al-wajhi Kwa ni wajibu kukanusha dhulma kwa Allah pamoja na kuitakidi kuwepo kwa uadilifu kwa Allah katika sura ya ukamilifu. Katika sura ya ukamilifu. Naam. Tutakuwa na maswali tuishie hapa. Sababu mabaki ya ila 8 au 7 dakika. Au tuendelee. تشي هذا نعم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك